Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się poniedziałek, 17 listopada, wybiła północ. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. System komputerowy działa, liczenie trwa. Za moment połączymy się z naszym reporterem w Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem ekspertów dla PiSu to były przełomowe wybory. Została przełamana pewna psychologiczna bariera. Bariera kolejnych przegranych przez ostatnie kilka lat. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 31% głosów. Platforma Obywatelska o 4 punkty mniej. To na razie wyniki sondażowe. PO wygrała w dużych miastach, PiS przede wszystkim na wsi. Za chwilę o tym, jak rozłożyły się głosy wyborców. 46,4%. Taka była frekwencja w wyborach samorządowych według sondażowego badania Ipsos dla TVP Info, TVN24 i Polsatu. Dla porównania, w głosowaniu przed 4 laty nie było dużej różnicy. Do urn poszło 47,26% uprawnionych Polaków. Czy te sondażowe wyniki potwierdzą się? Czy będą jakieś znaczące różnice? Przekonamy się, gdy Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne dane. Jeszcze tej nocy mamy poznać cząstkowe wyniki głosowania. W siedzibie PKW jest Aleksander Przoniak. Powiedz, kiedy spłyną te pierwsze dane? Konferencja prasowa przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej jest planowana na godzinę 2 w nocy i to wtedy prawdopodobnie poznamy pierwsze cząstkowe i nieoficjalne wyniki wyborów. Być może też dowiemy się czegoś więcej o frekwencji. Ostatnie informacje pochodzą z godziny 17.30. Wynika z nich, że do tego czasu do urn poszło niespełna 40% Polaków. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski mówi, że musimy się wykazać teraz cierpliwością w oczekiwaniu na kolejne informacje. Policzenie głosów w każdym obwodzie i sporządzenie właściwej dokumentacji to jest bardzo trudna sprawa i potrwa parę godzin. Nie spodziewajmy się, że nastąpi gwałtowny ruch transmisji danych do systemu informatycznego. Do godziny 21 zanotowano 474 przypadki naruszenia ciszy wyborczej. Dwa komitety zgłosiły też 12 protestów wyborczych. Mimo że w niektórych komisjach trzeba było przerwać głosowanie, wybory wszędzie zakończyły się punktualnie i nie było konieczności przedłużania ciszy wyborczej. Na oficjalne wyniki wyborów być może będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni. Z siedziby PKW Aleksander Przoniak, dziękujemy. Według sondaży w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali całego kraju wygrało PiS, uzyskując 31,5% głosów. Na drugim miejscu ze stratą prawie 4 punktów PO 27,3%, dalej PSL 17%, SLD Lewica razem 8,8%. Pozostałe ugrupowania uzyskały Nowa Prawica 4,2%, Ruch Narodowy 1,7%, Demokracja Bezpośrednia 0,7%. Kto jest zwycięzcą, a kto przegranym? Politolodzy i socjolodzy nie mają wątpliwości. Największy sukces odniosło Prawo i Sprawiedliwość, ale nie tylko, także PSL. Co zaskakujące, obu partiom nie zaszkodziły niedawne afery, zwraca uwagę w Polskim Radiu socjolog z Instytutu Spraw Publicznych Filip Pazderski. Zarówno jeżeli chodzi o PiS i o PSL, to o czym było ostatnio głośno w mediach i spotykaliśmy się z takimi opiniami, że to może spowodować, że te partie wypadną gorzej. W wyborach no nie sprawdziło się i rzeczywiście zarówno PiS, jak i PSL chyba mogą być zadowolone, szczególnie PSL powinien być nawet zadowolony, bo no, zachował swoje poparcie z poprzednich wyborów samorządowych. Największym przegranym jest natomiast SLD, uważa dr Bartłomiej Biskup. 4 lata temu Sojusz zdobył 15% głosów, teraz niecałe 9%. Bardzo duży spadek poparcia dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej i tutaj Sojusz musi się poważnie zastanowić, co dalej w ogóle robić w Polsce. No a Platforma jak Platforma, no wydaje się, że ten wynik jest taki sobie średni. Pewnie politycy PO liczyli na więcej. Ale Platformie od teraz będzie już trudniej wygrywać. Zwraca natomiast uwagę specjalista od marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak. Jego zdaniem PiS może od dziś nabrać wiatru w żagle. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość dostało bardzo silny bodziec i została przełamana pewna psychologiczna bariera. Bariera kolejnych przegranych przez ostatnie kilka lat. To wskazuje na to, że będzie pierwsza taka istotna wygrana i na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie miało dzięki temu więcej impetu do tego, żeby wygrać wybory parlamentarne. Na razie jednak politycy szykują się do drugiej tury wyborów. Za 2 tygodnie, 30 listopada, odbędzie się głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w których nie było rozstrzygnięcia w pierwszej turze. No, a my mamy jeszcze szczegółowe badania sondażowe na temat tego, jak głosowali Polacy. I tak, na 8 badanych miast, w 5 najwyższe wyniki w rywalizacji o fotel prezydenta miasta uzyskali kandydaci Platformy Obywatelskiej. 2 wygrało w pierwszej turze. Kandydaci PiSu we wszystkich miastach zajęli 2 miejsce. W 3 miastach najwyższe wyniki uzyskali kandydaci spoza PO i PiSu. PiS wygrało w 8 województwach wschodniej i południowej Polski, a PO w 8 północnej i zachodniej Polski. PiS po raz pierwszy w historii wyborów samorządowych wygrał na Śląsku, Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Na wsiach najwięcej wyborców głosowało na PiS, nieco ponad 35%. Ludowcy dopiero na 2 miejscu, z dużą stratą, ponad 25%. Natomiast w miastach wygrała Platforma Obywatelska, w tych mniejszych zdobywając nieco ponad 30% głosów, a w tych największych, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, ponad 41%. Jeśli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tu bez względu na płeć najwięcej głosów dostało Prawo i Sprawiedliwość, potem PO i PSL. Są jednak różnice, jeśli spojrzeć na wykształcenie głosujących. Większość z podstawowym, zasadniczym, zawodowym i średnim oddała swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei osoby z wykształceniem wyższym poparły Platformę Obywatelską. PiS zwyciężyło w niemal wszystkich grupach wiekowych. Platforma Obywatelska tylko wśród 30-latków. I podsumowując na koniec informacje dotyczące wyborów samorządowych, przypomnijmy raz jeszcze, w skali kraju według sondaży wygrało PiS, na 2 miejscu PO, 3 PSL, na 4 pozycji SLD, dalej Nowa Prawica, Ruch Narodowy i Demokracja Bezpośrednia. I to tyle w tym serwisie. I mam jeszcze dla Państwa informację o pogodzie. Przed nami mglista, deszczowa noc, na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie. W dzień niewiele cieplej. W Białymstoku maksymalnie 4 stopnie, w Gdańsku 5, w Warszawie i Lublinie 6, w Łodzi i Rzeszowie 7, w Szczecinie 8, w Poznaniu i Krakowie 9, a we Wrocławiu 11. Tylko na południu możliwe są przejaśnienia. W centrum i na północy będzie pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. 6 minut po północy. Seksualność osób niepełnosprawnych jest jeszcze tematem tabu. Mało się o tym mówi, bo oczywiście gdzieś tam w myślach przechodzą te pytania, czy ja będę mógł zaraz po wypadku, czy będę mógł mieć dzieci. O tym się nie mówi głośno. Yeah! niepełnosprawni i już jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja może od razu przedstawię, skoro wszyscy słyszeli, że są fantastyczni gości, tak miałam Państwa przedstawić. Także gdyby mieli Państwo ochotę dzwonić, a zaraz powiem w jakim temacie, to zapraszam. Ci goście to dr Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, która na warszawskim AWF-ie wykłada rehabilitację seksualną osób niepełnosprawnych. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Rafał Skrzypczyk, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Dobry wieczór. A zaczniemy tak. Niepełnosprawni uprawiają miłość fizyczną z takich samych powodów jak pełnosprawni, wbrew stereotypom nie są aseksualni. I dlaczego cały czas musimy o tym powtarzać? Dlaczego ciągle musimy o tym przypominać? Dobry wieczór. Raz jeszcze Joanna Mielewczyk. O tym dzisiaj będziemy z Państwem rozmawiać. Czy seksualność osób niepełnosprawnych jest tematem tabu? Czekam na Państwa listy. seks@polskieradio.pl i 2 2 tradycyjnie 7 3. Proszę dzwonić. Zacznijmy od tego tematu tabu. Ja podpowiem, jak widzi to Dominik Rymer. To jest osoba niepełnosprawna po wypadku z ogromnym doświadczeniem w mówieniu o tym i w pomaganiu. Seksualność osób niepełnosprawnych jest jeszcze tematem tabu. Mało się o tym mówi, nawet w momencie, kiedy osoba jest jeszcze w szpitalu. Myślę, że już to jest odpowiedni moment, kiedy trzeba uświadamiać osobę z niepełnosprawnością, że taka osoba może współżyć z partnerem, partnerką, jak i również, że taka osoba może posiadać dzieci. Bo oczywiście gdzieś tam w myślach przechodzą te pytania, czy ja będę mógł zaraz po wypadku współżyć z partnerem, czy też z partnerką, czy będę mógł mieć dzieci. O tym się nie mówi głośno, ale w kuluarach, wśród pacjentów te osoby zadają pytania i jeśli ja jeżdżę po szpitalach, to takim osobom jest łatwiej zadać pytanie, ponieważ ten temat mnie dotyczy i dosyć często, nawet na pierwszym kontakcie osoby mnie pytają, jak to jest w przypadku osób poruszających się na wózku. Pytania są bezpośrednie, nie zdążę się nieraz przedstawić i skąd przyjechałem, w jakim celu i nieraz są pytania od razu, prosto z mostu. Czy ty żyjesz z partnerką, czy masz dzieci i czy ja też będę mógł? To są pytania, które prędzej czy później na spotkaniu i tak wyjdą. Ja mógłbym sobie na takie spotkanie wypisać 20 pytań, które prędzej czy później będą zadane. I właśnie wśród tych pytań będzie jedno na temat seksualności. Dlaczego się o tym głośno nie mówi? Dlaczego seksualność osób niepełnosprawnych jest tematem tabu? Moim zdaniem nie jest tematem tabu, tylko po prostu nie ma wiedzy na ten temat. Bo to tylko dlatego, że o tym się nie mówi się o tym, tylko dlatego, że nie ma fachowców, nie ma osób, które w ogóle wiedziałyby cokolwiek na ten temat. Sam Dominik powiedział, oczywiście mówi o tym może w innym znaczeniu, o tym temacie tabu, ale tego tabu nie ma, jak przyjeżdża do szpitala, odwiedza osoby po urazach i akurat nie ma tabu, to pytanie jest jako pierwsze stawiane. No ale czyli... jemu, tak jak powiedział, być może jest łatwiej go zapytać, dlatego, no tak, że ale sam... ludzie się pytają, czyli to nie jest kwestia tabu, że ja się wstydzę, czy nie wstydzę. Tak. Te pytania zadaje się, to nie jest, Dominik nie jest pierwszą osobą prawdopodobnie, której to pytanie się zadało, tak? I pacjenci, ja akurat pracuję też i z Dominikiem, ale pacjenci po urazach rdzenia kręgowego, no pytają się lekarzy w pierwszej kolejności, ale lekarz nie jest w stanie bardzo odpowiedzieć. Szybko. To nie jest kwestia tabu, tylko niewiedzy. Niewiedzy lekarzy? Niewiedzy lekarzy, ja personelu. Trochę odwróciłabym kota ogonem, bo to dokładnie tak samo czuję jak Rafał, czyli że w środowisku ludzi z niepełnosprawnością i ludzi, którzy pracują z tą grupą, to jest kwestia absolutnie oczywista. I nie żeby zapytać? Znaczy nie wyobrażamy sobie w ogóle pracy czy rehabilitacji bez poruszania tak wątków i też bez pracy nad seksualnością. Ja myślę, że seksualność osób z niepełnosprawnością jest tematem tabu dla samych osób pełnosprawnych, ale w takim odniesieniu bardzo osobistym. Czyli, że ludzie z pełnosprawni tak się obawiają własnej niepełnosprawności, to jest tak zagrażający temat, że już w tym lęku nie ma miejsca w ogóle na seksualność. Ale że to jest, znaczy ja uderzała tutaj w takie wątki, nawet bym powiedziała psychoanalityczne, że to jest związane z jakąś wypieraną częścią nas samych, związane ze świadomością, że każdego z nas może dotknąć niepełnosprawność i nie umiemy sobie wtedy wyobrazić, właśnie siebie jako osób seksualnych. W momencie, kiedy się tak dzieje, tak, i tracimy tą sprawność, okazuje się, że wtedy się pojawiają seksualność dalej jest nieodłączną częścią nas samych. Tylko, że wtedy się pojawiają takie praktyczne bardzo, dlatego, tak, że te problemy z seksualnością, że mówimy w ogóle o terapii seksualnej, która dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, w ogóle ten temat jest tabu dla ogółu społeczeństwa. W związku z tym również ta seks niepełnosprawny też jest traktowany w tej samej kategorii. Natomiast dopiero jak nas dotknie ta niepełnosprawność, to zaczynamy się zastanawiać, jak będziemy funkcjonować. I nie aktywizacja zawodowa, nie utrzymanie, nie aktywizacja społeczno-zawodowa, jak niektórzy to nazywają. Tak. Tylko bardziej mnie interesuje, czy mogę być własną dziewczyną, prawda? Mm-hmm. Czy chłopak, z którym byłam, będzie moim chłopakiem. Będzie mnie akceptował. Czy ten związek będzie akceptowany. Czy on przetrwa? I ja powiem, że ja zawsze daję przykład swój własny. Kiedyś przyjechała do mnie dziewczyna w trakcie jednego z obozów, który prowadziłem kilkanaście lat temu, prawie 20, a to się niewiele zmieniło, okazuje się. I mnie zapytała, ja słyszałem, że pan tutaj się zajmuje osobami niepełnosprawnymi, to sobie macie pogadanki. I taki zdarzył się wypadek. Razem ze swoim chłopakiem planowaliśmy ślub, jechaliśmy samochodem, ulegliśmy wypadkowi samochodowemu. Byliśmy z pasażerami akurat, nie z naszej winy ten wypadek. On leży w szpitalu, ma złamany kręgosłup, ja jestem sprawna, no i nie wiem jak będzie, a poszłam do lekarza i zapytałam się, czy ja mogę być z tym chłopakiem, a lekarz powiedział, ciesz się, że on żyje, że on przeżył. No właśnie, to się bardzo często powtarza. A znajdź sobie kogoś innego, zdrowego. Chłopak prawdopodobnie to samo otrzymał taką informację, że już z niego nic nie będzie. W związku z tym no, reakcja obronna. Słuchaj, znajdź sobie kogoś innego, nie przychodź z litości do szpitala. Szczęśliwie ta historia zakończyła się zupełnie odwrotnie i w tej chwili mają dwoje dzieci i są w wspaniałym małżeństwie. Natomiast takie rzeczy jeszcze potrafią się zdarzać. Ale w dalszym ciągu uważam, że to nie jest kwestia tabu, tylko właśnie nieświadomości. No to mam nadzieję, że uda nam się tę nieświadomość pokonać i porozmawiać dzisiaj na ten temat trochę więcej. Także zachęcić Państwa do tego, by do nas dzwonili. 2 2 7 3. Rozmawiamy dziś o seksualności osób niepełnosprawnych. Powiedział Pan o tym, że lekarz często potrafi powiedzieć, ciesz się, że żyjesz, na pytanie o seksualność, że zdarza się, że tak reaguje na pytanie o seksualność. To znaczy, że w tym pierwszym kontakcie, po wypadku, wtedy, gdy zaczyna się rehabilitacja, powinna się jednocześnie zaczynać także rehabilitacja pod kątem seksualności? No to jest związane z celami rehabilitacji. Te cele rehabilitacji ustala się, oczywiście one są też krótkotrwałe, też takie szczegółowe, związane z pobytem w szpitalu i oczywiście lekarz, który jest w szpitalu na oddziale, nie wiem, neurochirurgii, prawda, neurologii, no jego głównym celem jest zabezpieczenie funkcji życiowych, oczywiście tej podstawowej rehabilitacji i on nie ma obowiązku i niestety w Polsce brakuje pewnego systemu, standardu. W tym momencie powinno się określać również te cele długofalowe. Których w tej chwili nie ma. I teraz te długofalowe cele to nie tylko powrót do właśnie na rynek pracy, ale powrót do jakiejś aktywności i można zdefiniować obszary, w których człowiek ma ograniczenia i może mieć ograniczenia w funkcjonowaniu. Jednym z tych ograniczeń będzie też ta sfera intymna, sfera seksualności, która na przykład nasz sam wypadek może spowodować jakieś zaburzenia lub upośledzenia funkcji i struktur ciała. Tak. I to się zdarza przy urazach rdzenia kręgowego, co przy właściwym prowadzeniu nie ogranicza możliwości, nie wiem, posiadania dzieci, tak jak w przypadku Dominka. Znaczy stąd konieczność rehabilitacji seksualnej. Dokładnie. Bo bardzo często wskazaniem, zresztą nie tylko przy urazach rdzenia kręgowego, bo na przykład w onkologii też są podobne zalecenia, że rzeczywiście być może lekarz nie jest psychoterapeutą, ani nie jest fizjoterapeutą, ale że w tej szybkiej i pierwszej pomocy udzielanej pacjentowi, związanej bardzo często z ratowaniem życia, powinna zawrzeć się również informacja, nie ma przeciwwskazań do współżycia seksualnego, albo że jest to sprawa, tak, którą będzie należało się zająć w najbliższym czasie. I to jest obowiązek lekarza, żeby udzielił takiej informacji nawet pacjentowi. Nawet niepytany. Nawet niepytany, tak. Bo to co jest bardzo dużym problemem w kontakcie pacjenta w ogóle z przedstawicielami służby zdrowia, ale też i w relacjach społecznych, że ludzie oczekują od osoby po urazie, tego, że ona sama będzie wychodziła z inicjatywą i że ewentualnie odpowiedzą na pytania dotyczące obszaru intymnego, jeżeli one będą zadane, tak? A sami nie wychodzą z inicjatywą i próbami udzielania pomocy. Tylko, że po wypadku tak bardzo wali się świat w tym pierwszym momencie, że chyba to pytanie o seksualność jest pytaniem kolejnym. No, ja właśnie nie wiem, bo tutaj ta seksualność jednak dotyczy, my zawężamy trochę myślenie o seksualności wyłącznie do części tej typowo fizjologicznej, tak powiem, anatomicznej. Chociaż natomiast, to też jest istotne w przypadku oczywiście mężczyzn, jest bardzo. No w ogóle jest bardzo istotne. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to są relacje międzyludzkie. Dlatego, że zaburzenie jednej sfery wpływa na kolejne. I teraz, no co jest istotą życia, prawda? To są związki międzyludzkie. I te bardziej formalne, mniej formalne, w tym również intymne. I teraz dla młodego człowieka, no to teraz zajmujemy się, ale nie ma to znaczenia, w tej wiek w ogóle nie ma znaczenia, ale dla każdej osoby jest to dosyć istotne, czy w wyniku choroby, schorzenia, czy jakiegokolwiek innego zdarzenia, czy ja w dalszym ciągu będę mógł pełnić funkcję, czy będę mógł się tak samo cieszyć i tak samo realizować. My mamy pewne wzorce. I tym wzorcem dla nas wszystkich no, są media między innymi, jest literatura, cała sztuka, czyli relacje. My budujemy pewną świadomość. I to jest ta niepełnosprawność rzeczywiście burzy to wszystko, ale między innymi burzy to, my żeśmy przed wejściem tutaj do studia, żeśmy trochę rozmawiali, zaburza u osoby niepełnosprawnej to, czy rzeczywiście ja w dalszym ciągu mogę być pełnoprawnym obywatelem, tak? Upraszczam w tym momencie. I czy rzeczywiście będę mógł się realizować, dlatego że nie mam takiego wzorca. Takim charakterystycznym motywem u osób po urazach jest to, że bezpośrednio po przypominają sobie osoby niepełnosprawne, które widzieli, znali. Z reguły tak jest, że ta świadomość jest bardzo nikła, tak? Czyli takim wyobrażeniem, które jak robiłam wywiady z osobami po urazach, to się okazywało, że takim głównym motywem to były znaczki i miejsca, na których one były, osób z niepełnosprawnością, bądź ewentualnie jakiś obraz ludzi pchanych na wózkach, gdzieś odstawionych na boczny tor, przykrytych kocem, tak, gdzieś w jakimś parku, sanatorium. Ludzi biednych, którzy wymagają pomocy. Taka przy takiej świadomości no, zaburzone jest poczucie wartości. No i nawiązywanie w związku z tym kontaktów tych intymnych, prawda, nie wiem, poznanie dziewczyny, jeżeli ja wiem, że mam być pchany, jestem gorszy w takim razie, jestem inny od swoich rówieśników, no to jest najgorszą rzeczą. Tak sobie myślę, jeżeli na to się jeszcze dokłada ta nasza edukacja seksualna, która jest mierna, delikatnie mówiąc, to cały obraz jest trochę katastrofalny. Nie no. Znaczy, my jesteśmy optymistyczni tutaj. To dobrze, bardzo dobrze. Jeżeli uda nam się porozmawiać schodzi, więcej na ten temat. Bo rzeczywiście się tym praktycznie zajmujemy. Znaczy, coraz więcej o tym się mówi, to jest dosyć istotne. I to jest tak, że jeszcze właśnie 25 lat temu, jak tam ponad 25 lat temu, żeśmy zaczęli się tym zajmować, to był rzeczywiście temat tabu. Jak ja uczestniczyłem w spotkaniach, w takich warsztatach, można powiedzieć, edukacji seksualnej dla osób niepełnosprawnych, ja nie wiedziałem, jak mam się sam zachować. Dlatego, że jestem terapeutą. I to dla mnie, ja nie spotkałem się z czymś takim wśród osób pełnosprawnych. W ogóle nie potrafimy na ten temat rozmawiać. W tej chwili coraz więcej się mówi. Szczęśliwie też się pokazuje, że osoby niepełnosprawne nie są inne, tylko są dokładnie takie same i mają, to pani powiedziała na samym początku, dokładnie te same potrzeby. Bo potrzeby emocjonalne są dokładnie takie same. I teraz, no, moim zdaniem, to też jest jedna z największych motywacji. Dużo się mówi teraz o aktywizacji zawodowej. Także, ach, jak to ważne, żeby osoby niepełnosprawne... Ale po co mają pracować, skoro nie mają rodzin? Nie mają motywacji. Każdy, kto ma rodzinę i ma dzieci, to ma motywację do tego, żeby pracować i zarabiać pieniądze. Jeżeli nie mam tej rodziny, mogę żyć z renty. To jest dosyć ważne. Tak. No, ja bym tu jeszcze dodała jeden wątek, taki wydaje mi się, że bardzo ważny, że ty mówisz, że seksualność jest taka sama. A ja bym postawiła tezę, że jednak jest trochę inna, ale o wiele częściej bogatsza. Ludzie z ograniczeniami fizycznymi są zmuszeni do poszukiwania, tak naprawdę do refleksji nad swoją cielesnością, nad nawiązywaniem relacji intymnych i tak dalej, znajomością w ogóle swojego ciała. I z reguły, jeżeli już podejmują ten krok, mają o wiele większą świadomość i często wiedzę. Przeżywam to i przeżyłem w trakcie właśnie tych pierwszych moich kontaktów, w trakcie pierwszych działań, które żeśmy prowadzili. Ja w trakcie takich spotkań uważam, że jestem tutaj terapeutą, jako osoba pełnosprawna, to zupełnie jest z innego poziomu. Nagle się okazało, jak doszło do dyskusji, że ja jestem, nie to, że jestem niepełnosprawny, ale jestem bardziej ograniczony. Jestem ograniczony, a problemy, o których się rozmawia, są dokładnie takimi samymi problemami i sama niepełnosprawność oczywiście ma wielki wpływ i w wielu przypadkach to jest tak determinująca i ograniczająca możliwość nawet życia seksualnego. Ale to wynika z pewnej filozofii, tak? Bo niepełnosprawność w ogóle można traktować jako ograniczenie, ale jeżeli się już nie tyle ją zaakceptuje, ale potrafi się w niej funkcjonować, jest wyzwaniem. Więc w sferze seksualnej również jest wyzwaniem. Ja wiem, że to, co mówię, jest może nadto optymistyczne i nie chodzi mi o to, że to jest droga usłana różami, ale tak jak powiedziałam, ta kondycja zmusza człowieka do pracy nad sobą. A seksualność jak najbardziej jest takim obszarem w naszym życiu, gdzie możemy się bardzo rozwijać przez całe życie. I niejedna osoba zresztą o tym mówi, że kiedy porównuje swoje życie przed urazu i po urazie, że ono jest inne, bardzo często może pod kątem takim fizycznym właśnie trudniejsze, ale z drugiej strony bogatsze. I bardziej świadome. Poprzez to poszukiwanie. To ja mam nadzieję, że zaraz wrócimy do tego tematu. Chwilę odpoczniemy. Państwu polecam nasz numer telefonu 2273. Proszę wykorzystać to, że fantastyczni specjaliści są tutaj w studiu, zapytać, poradzić się. seks@polskieradio.pl. Gdyby ktoś miał trochę mniej śmiałości, proszę do nas dzwonić, a my zaraz będziemy rozmawiać, a chciałabym porozmawiać o niepełnosprawności wrodzonej i tej nabytej. Jaka jest różnica? I o ograniczeniach takich fizycznych, które się pojawiają. To change. another time, girl. In another time, girl. In another place. Wracamy do rozmowy. Dobry wieczór, Joanna Mielewczyk jeszcze raz. Goście w studio, dr Alicja Długołęcka, Rafał Skrzypczyk i przede wszystkim pan Grzegorz przy telefonie. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Czekamy na pytania do specjalistów. Ja mam taki problem. Jestem ojcem 20-letniej córki, ale niepełnosprawnej pod względem intelektualnym. Mhm. Jest chorobą. Niepełnosprawna umysłowo w stopniu lekkim, bardziej umiarkowanym. No i 20 lat ma w tej chwili. No i się obawiam, co będzie później. Ona się powoli już zaczyna interesować chłopakami. Jak powinienem się zachować? Czy powinienem mi zabronić interesowania się tym, czy nie? I co później? Różne chodzą mi po głowie myśli, czy powinna być poddana, nie wiem, czy to jest też dopuszczalne w Polsce, sterylizacji, czy nie wiem, bo coś, o czymś takim też słyszałem, że w takich zakładach się stosuje w przypadku takich osób. No nie mam pojęcia, co dalej. Mhm. Dziękuję serdecznie za telefon. Spróbujemy odpowiedzieć. Ja tak myślę, że obawy rodziców to jest ogromny krok w rozwoju dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego, prawda? Znaczy, no, one są naturalne. Mhm. Jeżeli dziecko jest pełnosprawne, właśnie naturalnym procesem jest to, że ono się separuje od rodziców. I to dosyć szybko. To jest w okolicach 10-12 roku życia następuje autonomizacja związana z rozwojem właśnie psychoseksualnym. I to warunkuje tak naprawdę, że człowiek staje się dorosły, oddzielny, a sfera seksualności jak najbardziej w tą kategorię jest wpisana. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia, bardzo często ten proces jest zakłócony, bo dziecko nie ma takiej łatwości, tak, w poruszaniu się w środowisku społecznym, rówieśniczym. Jest traktowane, no, muszę teraz powiedzieć skrótowo, inaczej. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną ten proces jest jeszcze silniejszy i to jest jasne. Pan zadał pytanie dotyczące córki 20-letniej, tak? No, żebym mogła temat rozwinąć, no musiałabym wiedzieć, co się działo w tak naprawdę od jej dzieciństwa wczesnego, tak? Czy podlegała takiej edukacji zintegrowanej, czy chodziła do przedszkola, do jakiej chodziła szkoły, jak wyglądały jej kontakty rówieśnicze. No obecnie ma lat 20, więc z pewnością jest kobietą, nie jest dzieckiem. I tutaj rola rodzica jest też taka, żeby zaakceptować ten fakt. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. No, w tej chwili, tak, żeby moja wypowiedź nie była zbyt długa, jest w Warszawie Stowarzyszenie Rodziców Dorosłych Dzieci z Zespołem Downa, którzy są zrzeszeni i działają w kwestiach związanych z seksualnością dorosłych osób właśnie z niepełnosprawnością intelektualną już od bardzo wielu lat i mają bardzo duże doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie, więc skierowałabym pana chociażby na stronę internetową literatury, bezpośredni kontakt z rodzicami z tej grupy, którzy chętnie podzielą się swoimi refleksjami, bo myślę, że to jest w ogóle podstawa, tak? Uczenie się od innych, od rodziców, którzy wychowywali swoje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na kobiety i na mężczyzn. Tą rolę można pełnić i osoby z niepełnosprawnością intelektualną na pewno nie są wiecznymi dziećmi. I jeszcze ostatnia sprawa, bo pan zadał pytanie dotyczące sterylizacji. Sterylizacja jest zakazana w naszym kraju. Nie istnieją takie instytucje. I to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ no, zawsze można zadać sobie pytanie, jeżeli osoba nie jest ubezwłasnowolniona, czy mamy prawo odbierać jej tak prawo do posiadania dzieci. Sprawa jest bardzo skomplikowana, trudna. No, przypominam o tym, że 20-letnia kobieta bez względu na poziom niepełnosprawności powinna być na pewno już u ginekologa i to jest też kwestia rodziców. Mhm. I jeżeli jest w relacji intymnej, i podejmuje współżycie, tak, no w dzisiejszych czasach no, środki antykoncepcyjne są ogólnie dostępne. Tak, są kwestią oczywistą. Mm-hmm. Rozmawialiśmy o niepełnosprawności, o upośledzeniu intelektualnym, ale chciałabym porozmawiać i wrócić do rozmowy dotyczącej niepełnosprawności ruchowej. Tak, można zdjąć słuchawki już, bo słuchacz się rozłączył. Posłuchajmy pana Dominika, zastanówmy się, jak to wygląda z punktu osoby, która niepełnosprawna stała się po wypadku. Niektóre osoby, które ulegają wypadkowi, już nieraz są w stałych związkach, więc ta seksualność jest troszeczkę łatwiejsza, bo nie muszą poznawać partnera, tylko mają już i wtedy tylko rozchodzi się aspekt, jak to się robi. U osób, które od urodzenia są osobami niepełnosprawnymi, jeszcze jest problem poznania partnerki, więc tutaj jest troszeczkę no, trudniej. Ale nie ukrywam, że ja i większość moich kolegów już poznało osoby poruszając się na wózku. Nie da się poznać partnera czy też partnerki siedząc w domu, więc myślę, że osoby, które są aktywne, czy to zawodowo, czy też sportowo, społecznie, łatwiej jest poznać drugą osobę, łatwiej jest też nawiązać kontakt. Oczywiście teraz mamy internet, można bardzo łatwo nawiązać kontakt w domu, ale myślę, że taki bezpośredni kontakt jest najlepszą formą, żeby kogoś bliżej poznać, no i później, żeby zaistniała ta chemia. Czy to jest tak, że ci, którzy stracili sprawność, mają większą motywację do jej poprawienia? Ci, którzy ulegli wypadkom, ci, którzy nie mogą chodzić, ci, którzy jeżdżą na wózku? Znaczy, ja nie wiem, czy mają większą motywację. To jest tak, że w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynają być aktywne już, po tym początkowym takim niebycie, można powiedzieć, nauce życia od początku, dlatego że no, osoby po urazach szczególnie mówią o tym nowym życiu. Od kiedy się urodziłeś? Drugi raz się urodziłem po wypadku. Dokładnie tak jest, dlatego że te osoby bardzo często uczą się wszystkiego od samego początku, czyli uczą się własnego ciała, począwszy od tego, że uczą się, jak to ciało funkcjonuje, ale uczą się ubierania, rozbierania, poruszania się. To, co kiedyś się już uczyły w swoim życiu. Natomiast tutaj, jeśli pokonają te pierwsze miesiące, kiedy pierwsze lata, to chcąc, nie wiem, czy to jest kwestia, bardzo ciężko o tym mówić, ja nie jestem osobą na wózku, nie jestem po urazie, ale z takich własnych doświadczeń, z rozmów widzę i z obserwacji, że osoby, które nabyły już pewną aktywność, starają się nie to, że udowodnić coś więcej, ale chcą potwierdzić też tę swoją aktywność. Angażują się w takie rzeczy, jak zresztą tutaj z panią doktor, czasami patrzę na takie osoby, że, które po prostu no, robią rzeczy wręcz niewyobrażalne. Tak. Natomiast to jest kwestia udowodnienia czegoś więcej, prawda? Czy będę miał więcej partnerek, czy nie? To też czasami to też przychodzi też na taki sferze, tak. Naprawdę tam sport. To się tak też zdarza. Natomiast tak, to jest, tak, jest nowe życie, chcę udowodnić. Jestem jednak, pokutuje to, o czym żeśmy mówili przed przerwą, że osoba niepełnosprawna w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, jest odbierana jako osoba ta słabsza, gorsza. Tak? Bo słabość jest czymś gorszym. I tutaj no, wszelkimi sposobami, wszelkimi aktywnościami, do których się, które podejmuję, chcę udowodnić, że jestem kimś lepszym. Jest druga rzecz, jestem w dalszym ciągu atrakcyjny. Szczególnie u mężczyzn niepełnosprawnych to widać. Właśnie się zapytam, czy to kobiety bardziej im zależy na tej atrakcyjności? To są dwie rzeczy. Czy to problem? No rzeczywiście to jest kwestia, no, jest różnica. są różnice między kobietami olbrzymie. I mężczyznami, też emocjonalne, zupełnie inne odbieranie i wiadomo, że mężczyźni zupełnie inaczej postrzegają kobiety, jak one siebie postrzegają, prawda? I odwrotnie z kobietami. Ja widzę to nawet na prostych takich rzeczach. My poza edukacją seksualną mamy wiele oczywiście innych działań i jednym z takich elementów jest nauka pływania. Kobiety bardzo boją się i wstydzą się własnego ciała na przykład. To jest to krępujące. Czyli sam uraz powoduje... Ale proszę zwrócić uwagę, bo to jest nawet zawarte w języku polskim. Znaczy, czyli, że sprawność seksualna, kategoria sprawności seksualnej dotyczy mężczyzn. Jest pewnym aspektem sprawności fizycznej. Rehabilitacja w ogóle, ta aktywna, ma troszeczkę inny charakter, ma płeć. Ja zawsze to, zawsze to powtarzam. Czyli wszystko, co się wiąże z pokonywaniem tak właśnie barier cielesnych i odkrywaniem ciała w fizyczności, bardziej dotyczy mężczyzn. I również w sferze seksualnej, w swojej praktyce, przede wszystkim spotykam się z tym, że to mężczyźni szukają tak, specjalistów i, i chcą... chcą coś zrobić tak, w tym zakresie. Kobiety są o wiele bardziej bierne. No, wynika to socjalizacji. Się, godzą się na to, kobiety, co mają? To jest kwestia... Nie, kobiety, właśnie, kobiety. Nie, u kobiet właśnie przebiega to zupełnie inaczej, ponieważ no, socjalizacja jest zupełnie inna. Tak? No, kobieta nie myśli o swojej seksualności w kategoriach sprawności. Tym, w co uderza niepełnosprawność fizyczna, jest pojęcie atrakcyjności. Co radykalnie zmienia sposób pracy z kobietami, jest o wiele trudniejszy, tak? Bo właściwie no, możemy sobie zadać tu też jako kobiety takie pytanie, co to znaczy pracować nad swoją atrakcyjnością, tak? Czy kobieta z widoczną niepełnosprawnością ruchową może być atrakcyjna? Może być atrakcyjna. Oczywiście może być atrakcyjna, ale ja zawsze kobietom powtarzam, że to jest bardzo podobna droga taka psychologiczna jak u kobiet w średnim wieku. Tak? To jest tak naprawdę odkrywanie swojej kobiecości i rozwijanie poczucia się silnej kobiecości bez tak naprawdę tego, co się nazywa odbijaniem w oczach innych. To ja mam pytanie a propos tej atrakcyjności, dlatego, że powiedzieli państwo przed chwilą o tym, że mężczyzna po wypadku, gdy staje się osobą niepełnosprawną, częściej odkrywa seks w różnych jego aspektach. Czy kobieta, czy bywają takie sytuacje, w których kobieta czuje się bardziej, udaje się tę atrakcyjność bardziej wypracować? Oczywiście, że tak, tylko tak, dotyczy to trochę innych obszarów. Czyli jeżeli mówimy o takim etapie wychodzenia tak, z sytuacji kryzysowej i poznawania swojego ciała i akceptowania go, bo to jest proces bardzo długi. Tutaj Rafał, nie wiem na ile byś to określił jako praktyk. Książkowo mogę powiedzieć, że jest to proces około 8-letni czasami. Tak? Czyli żeby dojść do tego momentu i przestać jakby walczyć z tym ciałem i jego ograniczeniami, tylko zacząć korzystać i czerpać w pełni radość, tak? I jakby zapomnieć to ciało, które się miało przed wypadkiem tak? I funkcjonować, no to się nazywa habituacja, tak? Czyli funkcjonować już tym ciałem, będąc przyzwyczajonym do niego. W przypadku mężczyzn ten proces przystosowania, tak jak powiedziałam, no, po pierwsze jest długi, ale często wpisany jest w to takie sprawdzanie się. No to jest też charakterystyczne dla w ogóle mężczyzn, tak? To jest jasne, że jeżeli się ma zaburzone funkcje seksualne, to bardzo u mężczyzn uderza tak w poziom samooceny i to jest jasne. I to jest większy niż zaburzona funkcja chodu. Tak, tak. Dużo ważniejszy dla mężczyzny. Tak, to nie jest problem tego, że jeżdży na wózku, tylko to, że są jakieś zaburzone te funkcje, które powodują, że czuję się mężczyzną lub jestem tym mężczyzną, bo tak byłem wychowany, tak? I to jest oczywiste, że poszukiwanie relacji seksualnej będzie czy relacji seksualnych, tak? Jest, tak będzie swoistą rehabilitacją, tak? Seksualną, jakkolwiek to brzmi. Takie jest życie, tak jest. Kobieta, która by robiła to samo, nie, oprócz tego, żeby była, przeżywałaby odrzucenie społeczne, po drugie by było jej o wiele trudniej to robić, po trzecie nie miałoby to dla niej takiego sensu, tak? Czyli znowu, to wychodzenie na prostą, jakby u kobiety polega na czymś zupełnie innym. No, ja bym to określiła jako takie rozwijanie silnej tożsamości kobiecej bez względu na, tak? Zawsze podaję dziewczynom przykład Fridy Kahlo, tej słynnej malarki, tak? 11 operacji na kręgosłupie. Osoby, które o niezwykle wyrazistej osobowości. Mamy dużo przykładów takich kobiet, ale bycie kobietą z niepełnosprawnością fizyczną, widoczną, nie zakłada, że ona będzie aseksualna. Ale w jakimś sensie myślę, że musi być nonkonformistką, tak? Czyli, że musi sobie wypracować swój model kobiecości i jakby uderzać tą swoją kobiecością w pozostałe osoby, żeby one dostrzegały tą kobiecość i to może stanowić bazę wchodzenia w relacje o charakterze seksualnym takim, jakich kobieta chce. No, bo nonkonformizm również polega na tym, że ta grupa kobiet, też tak jak z kobietami pracuję, widzę, że jest o wiele bardziej odważna i tutaj mówię o prawdziwej takiej odwadze wybierania własnej drogi, tak, na realizację tej kobiecości. Nie zawsze one są konwencjonalne. Znowu, kobieta pełnosprawna rzadziej się nad tym zastanawia, tak naprawdę, bo ma napisany jakby jakiś scenariusz przez społeczeństwo, przez swoich rodziców, też przez partnera, którego spotyka na swojej drodze. Tutaj kobiety mają, ta droga jest na pewno trudniejsza, nie oszukujmy się, ale jest pełniejsza, w sensie możliwości. Tych dróg jest więcej. To jest kwestia siły charakteru w przypadku na pewno, kobiet? Na pewno. I to też psychologicznie, zresztą badania wykazują, że koreluje to z pewnymi takimi cechami osobowości, jak otwartość na przykład na nowe doświadczenia i ekstrawersja. Tutaj podaję wyniki badań, tak, czyli właśnie to, co pan Dominik mówił. Otwartość na innych, tak? I zakładanie, że życie jest ciągiem wielu możliwości, a nie gotowym scenariuszem, w który się wpisujemy. Jak to jest z barierami, które się pojawiają w przypadku mężczyzn? Porozmawiajmy o mężczyznach, którzy tracą sprawność. Z barierami? Tak. Ale, znaczy tak. Chodzi mi o niepełnosprawność na przykład związaną z paraliżem od pasa w dół. Znaczy tak, jedna rzecz to jest związana z tym, trochę mówiliśmy o tym, ale związana bezpośrednio z samą fizycznością, tak? Czyli z samym upośledzeniem. Tak? Są zaburzone funkcje i to w urazach rdzenia ręgowego inaczej to wygląda, przy udarach zupełnie inaczej. Niekiedy są zaburzone funkcje seksualne, niekiedy nie są zaburzone. To, co jest zaburzone najczęściej, to są relacje i o tym najwięcej mówimy w tej chwili. Natomiast rzeczywiście no, są zaburzone funkcje, zaburzone, upośledzone funkcje seksualne, struktury lub bezpośrednio funkcje, no, są dosyć dużym problemem, ale to jest problem techniczny. I rzeczywiście przy dobrym, można powiedzieć, prowadzeniu, one nie muszą ograniczać, nie ograniczają kontaktów międzyludzkich. Przepraszam, że się wcinam, bo mówiłam o tym, że lekarz powinien powiedzieć, przynajmniej nie ma przeciwwskazań do współżycia seksualnego w przypadku mężczyzn, takim prostym zdaniem, jakim wystarczy, że powie lekarz na początek i mężczyzna powinien to usłyszeć bezpośrednio po urazie, w ciągu pierwszego tygodnia, góra dwóch. To, że nie ma tak naprawdę mężczyzny w dzisiejszych czasach, u którego nie można wywołać erekcji, jeżeli ona jest zaburzona. Wszystko jest kwestią metody mniej lub bardziej radykalnej. Już z ejakulacją tutaj będzie trochę inaczej, ale że każdy mężczyzna po urazie może podejmować aktywność seksualną. I to może być oczywiście jeden z wielu czynników silnie motywujących do rehabilitacji ruchowej. Moim zdaniem najważniejsze, oczywiście, to jeżeli osoba młoda, mając właśnie 20 lat, ulega wypadkowi, to dla niej to jest najistotniejsze. To trzeba o tym pamiętać. Zupełnie inaczej to, co tutaj Dominik mówił, inaczej jest to u dzieci, prawda, u osób, które są od urodzenia niepełnosprawne. Żeśmy mieliśmy mówić o płci dosyć trochę później, zaczęliśmy od razu o różnicach między kobietami i mężczyznami, ale wrócimy. To też jest zupełnie inne spojrzenie. Natomiast tak ogólnie problemy seksualne są dokładnie takie same, jak u osób pełnosprawnych, tak? Jeżeli mówimy o stronie technicznej. Czyli ktoś może mieć lub nie ma tych erekcji, problemów. Tak. Tak. I to dokładnie są leki. Tak jak powiedziałam, niepełnosprawność można traktować, teraz już mówię o tych aspektach psychologicznych, zarówno jako ograniczenie, ale z drugiej strony jako wyzwanie, tak? Czyli jest to sytuacja krytyczna w momencie, kiedy człowiek traci sprawność i różnie może do tego podejść i to bardzo dużo zależy tak od jakby środowiska i zasobów tego środowiska, co człowiek, że tak powiem, otrzyma. Tak jest. Ale no, tak jak powiedziałam, znaczy no tutaj możliwości są olbrzymie. Od jakich lekarzy otrzymują pomoc osoby niepełnosprawne? Nie otrzymują. Nie otrzymują. Od jakich powinny? Czy od... Aha, powinny. Bo tak. Od wszystkich. Od wszystkich. Nie otrzymują, do kogo powinny zostać skierowane? Jak prosić o tę pomoc? Znaczy, i w tym teraz już nie będę optymistką, bo no, siedzę z Rafałem, nie bez powodu tutaj jest z nami. Jeżeli chodzi o w naszym szalonym kraju, jeżeli chodzi o kwestie związane z seksualnością i brak otwartości, tak w ogóle, dzieje się tak, że rehabilitacja seksualna dzieje się jedynie, powiem tak wprost, jedynie z inicjatyw oddolnych. Tak? Czyli fundacje aktywnej, stowarzyszenia. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest tutaj najlepszym przykładem. Ja zawsze podkreślam to, że osoby, które utraciły sprawność fizyczną, są najmniej pruderyjną grupą, moim zdaniem, ludzi w Polsce, jeżeli chodzi o podejście do seksualności. Bo to są ludzie, którzy się stykają z realnymi problemami, które muszą pokonywać. Jakby też tak, przepraszam za kolokwializm, ale tu nie ma ściemniania w rozmawianiu o seksualności. Nie ma tej waty słownej, nie ma tych ideologii. One są dużo... w ogóle, mamy przed sobą człowieka, który ma problem ze swoją fizycznością, ze swoim ciałem, z relacją, o którą się boi. I ten problem jest rzeczywisty. Konkret, tak. I nie musi się wstydzić go. I między sobą rzeczywiście rozmawiają bardzo dużo. Tak. I takich rozmów nie prowadzą mężczyźni pełnosprawni, od razu tak, powiem. Tak, tak. Nie ma takiej otwartości. Nie wiem, jak kobiety nie rozmawiają. Natomiast w przypadku mężczyzn nie rozmawia. Ja, nie to, że przeżyłem szok jakiś, ale rzeczywiście to jest zupełnie oddzielny świat w tym momencie, po urazie, po wielkiej tragedii. Ja tak jestem właśnie przeciwnikiem takiego pojęcia jak akceptacja niepełnosprawności. Tak, tego nie trzeba. No może ktoś mówi, że zaakceptował lub nie zaakceptował. Ale się dobrze można przystosować. Można się przysposobić. Rzeczywiście jest to wielka tragedia, ograniczenia dosyć duże. Natomiast wtedy rzeczywiście mówi się o tych sprawach bardzo poważnych, w sposób bardzo poważny i otwarty. Jeżeli mówię o swoich problemach, to ze swoim kolegą mówię wprost. Słuchaj, jak ty to robisz? Czy w przypadku kobiet jest trudniej, bo znowu właśnie nie da się tego przełożyć na ten aspekt związany ze sprawnością, z fizycznością. Dotyczy to już zupełnie jakby innej grupy lekarzy. No mam tutaj na myśli ginekologów. Tak, no mamy pewne ambicje tutaj. Nawet przed samą audycją o tym rozmawialiśmy, żeby stworzyć zespół, ale sami lekarze nie są tak bardzo znowu zainteresowani. Dzwoni do nas pani Nina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy, z czym pani do nas dzwoni? Chciałabym się zapytać, czy z chorobą się sprunga można współżyć seksualnie? Z chorobą? Proszę o powtórzenie, bo dość słabo. Się sprunga. O, chyba będziemy musieli poszukać informacji. Proszę zostawić im kontakt do siebie, a my... Czy prosimy o opisanie, co jest za rodzaj choroby, bo jest konsternacja w studiu. Tak, tutaj jest przewodów pokarmowego. Choroba przewodu pokarmowego. Aha. Proszę zostawić do siebie numer telefonu. Spróbujemy się z panią skontaktować i ze specjalistą także. Dziękujemy bardzo za telefon. Rozmawialiśmy o tym, o motywacji osób z niepełnosprawnością, która się pojawiła. Jak to jest w przypadku osób z niepełnosprawnością wrodzoną? Nabrali państwo wody w usta. Nie wiemy, wyrywamy się tak bardzo mocno do mikrofonu, nie wiemy, kto ma pierwszy mówić. My się zajmujemy również od samego początku dziećmi niepełnosprawnymi. Rzeczywiście w większości to są dzieci, które są niesprawne od urodzenia. I tutaj no, też żeśmy rozmawiali na ten temat przed wejściem tutaj. Nieustająco rozmawiamy. Nieustająco o tych wielkich różnicach. I one nie ograniczają się wyłącznie do tego jednego tematu, ale o tych różnicach. Czy ja zawsze takie prowadzę dyskusję, czy łatwiej adaptować się, jeśli mówimy o jakiejś adaptacji, nie akceptacji właśnie, tylko tak adaptacji u osób, które są od urodzenia niepełnosprawne, czy o tych, które nabyły tę niepełnosprawność w określonym wieku. To są dyskusje, czy w tych dużych miastach, czy w małych miejscowościach i na wsi. I to są, zresztą do ciekawych wniosków można dochodzić. Można, tak. Znaczy, i to nie jest dyskusja czysto akademicka, ale użyję pewnej analogii, też związanej ze światem osób z niepełnosprawnościami, bo była taka bardzo duża grupa dzieciaków, które się rodziły bez kończyn w latach 80. No i to są już dorosłe osoby, funkcjonujące dosyć dobrze. I to jest taka grupa, gdzie grono specjalistów zastanawiało się nad tym, zadawało sobie pytania, czy protezować osoby bez kończyn, czy nie protezować. No bo się okazało, że dzieciaki, które się rodziły bez kończyn, adaptowały się cudownie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Kompensowały po prostu. Ale, dokładnie. Rzeczywistość, którą zastały. Znaczy, no, zresztą jest wiele znanych przykładów. Ja myślę, że z perspektywy takiej psychologicznej to byłoby właśnie łatwiej osobie, która nie przeżywa straty, żałoby. Mm-hmm. Zresztą to też jest przebadane, że mniej więcej do 5 roku życia, jeżeli dziecko traci sprawność, ono się bardzo łatwo właśnie adaptuje i nie przeżywa traumy związanej z... Tę traumę przeżywa dopiero później w kontaktach z rówieśnikami. Ona jest najsilniejsza i teraz warto o tym pamiętać, już po okresie formowania się tożsamości. I to jest okres dojrzewania, tak? Związany też z poczuciem atrakcyjności fizycznej, znajomości swojego ciała, doświadczeń również seksualnych. Czyli im później następuje ten uraz, tym trudniej. Ale myślę, że tutaj podstawą, bo z drugiej strony praktyka nasza zaprzecza temu, co mówię. Ponieważ dzieciaki, z którymi pracujemy, no ja osobiście jestem zaangażowana w projekty związane właśnie z pracą z nastolatkami, czyli osobami, które jak najbardziej już są w okresie dojrzewania albo po, jeśli chodzi o dojrzałość biologiczną. Poziom psychoinfantylizacji jest przerażający, tak? I jeżeli mamy obok siebie dziecko, które straciło sprawność, na szczęście takich dzieciaków jest mało, bo wypadki się zdarzają rzadko, i dzieci, które są niepełnosprawne od urodzenia, widać radykalną różnicę. Ja zawsze powtarzam, że to my jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za rodzaj upośledzenia, i teraz celowo używam tego słowa, upośledzenia, a nie niepełnosprawności fizycznej, która jest gigantyczna. I ona w różnych krajach, w różnych ośrodkach będzie różna i ona będzie przede wszystkim zależała od sposobu wychowania. I dotyczy to również kwestii związanej z płciowością. Czy mamy 15-latka, który ma na poziomie 15-latkę, na poziomie 7-latki, bo bardzo często tak jest, czy mamy 15-latkę, która jest taka jak inne 15-latki. Tutaj środowisko tak naprawdę jakby zadecydowało, stwarzając możliwości rozwojowe, bądź stwarzając nawet dodatkowe ograniczenia. Czyli tutaj... To jest to nowoczesne myślenie niepełnosprawności, że niepełnosprawność nie jest efektem wyłącznie schorzenia. I tutaj te przykłady osób z tymi samymi schorzeniami, tymi samymi upośledzeniami są dowodem funkcji, na to. Są obie osoby zupełnie inaczej funkcjonują. Czyli jakiś jest inny czynnik, który... I niekoniecznie schorzenie. To schorzenie czyli to jest nasza edukacja w takim razie. Znaczy edukacja nasza, no wszystkich edukacja i świadomość... Tak. Rodzice również nie mają wzorców. To nie jest wina rodziców. To jest tak, że dziecko się rodzi niepełnosprawne i kogoś muszą zapytać o to, bo nie mieli nikogo w rodzinie, kto byłby niepełnosprawny na przykład. Sami są sprawni. Tak, no właśnie wróciłam z konferencji dotyczącej wielkiej, dwudniowej, dotyczącej w Krakowie z seksualności osób z niepełnosprawnością, gdzie właśnie na bazie pracy w fundacji, tak, no, jako czynnik pierwszy, jeżeli chodzi właśnie o wyrównywanie szans, podawałam wzorce pierwszej kolejności dla rodziców, w drugiej wzorce osób niepełnosprawnych, funkcjonujących w roli kobiety i mężczyzny, młodych, dla młodzieży, ale jako pierwsi rodzice powinni, dostawali, którzy tak są sprawni, powinni mieć kontakt z ludźmi poruszającymi się na wózkach, z ograniczeniami właśnie fizycznymi, z innym wyglądem, innym tutaj oczywiście w cudzysłowie, żeby się po pierwsze oswoili z tematem, oswoili swoje lęki, po drugie, żeby